شمس دوها بدر دوجا خیر الورا نور ہدا خیر الورا نور ہدا سہنا میرا نبی نبی سہنا میرا نبی سہنا میرا نبی نبی سہنا میرا نبی اے شاہ و انبیاء و شہنشاہ کائنات زینت طراز عرش ہے تیری تجلیہ تیرا سخن ہے وہ ہی خدا وند دو جہاں روشن تیرے فروغ تجلی سے شش جہات یا نبی مرحبا نبی سہنا نبی میرا محبوب نبی سہنا میرا نبی نبی سہنا میرا نبی نور خدا تم ہی تو ہو اے مرکز ایمان نبی یا نبی مرحبا نبی سونا سونا نبی میرا محبوب نبی سہنا میرا نبی نبی سہنا میرا نبی سہنا میرا نبی نبی سہنا میرا نبی آپ خدا نے یہ کہا محبوب میرا صلی علی نور خدا تم ہی تو ہو عرش سے آئی یہ صدا دونوں جہاں دونوں مکان شیری زباں فخر زماں آقا میرا سب سے جدا ہے سرور ذیشان نبی نبی مرحبا نبی سونا سونا نبی میرا محبوب نبی سونا میرا نبی نبی سونا میرا نبی دونوں جہاں دونوں مکان شیری زباں فخر زماں نور خدا تم ہی تو ہو اے مرکز ایمان نبی یا نبی مرحبا نبی سونا سونا نبی میرا محبوب نبی سونا میرا نبی نبی سونا میرا نبی سونا میرا نبی نبی سونا میرا نبی فخر موجودات ہو تم وجہ کائنات ہو تم ثانی تیرا کوئی نہیں سات بابرکات ہو تم شمس دوہا بدر دوجا خیر ورا نور ہدا سب نے کہا سب نے پڑھا ہے صاحب فرقان نبی نبی مرحبا نبی سونا سونا نبی میرا محبوب نبی سونا میرا نبی نبی سونا میرا نبی شمس دوہا بدر دوجا خیر ورا نور ہدا نور خدا تم ہی تو ہو اے مرکز ایمان نبی یا نبی مرحبا نبی سونا سونا نبی میرا محبوب نبی سونا میرا نبی نبی سونا میرا نبی سونا میرا نبی نبی سونا میرا نبی تعبیر شب غیب شبستان محمد والفجر طلوع رخ تابان محمد ہر آن نئی شان میں اللہ نمایا ہر شان ہے اللہ کی شایان محمد رشک ملک نور خدا سارا جہاں تیرا گدا کوئی نہیں تیرے سوا کرتا رہوں عرض و سما آقا میرا سب سے بڑا ہے حق کا نگہبان نبی یا نبی مرحبا نبی سونا سونا نبی میرا محبوب نبی رشک ملک نور خدا سارا جہاں تیرا گدا کوئی نہیں تیرے سوا کرتا رہوں عرض و سما نور خدا تم ہی تو ہو اے مرکز ایمان نبی یا نبی مرحبا نبی سونا سونا نبی میرا محبوب نبی سونا میرا نبی نبی سونا میرا نبی سونا میرا نبی نبی سونا میرا نبی مالک مختار ہو تم، واقف اسرار ہو تم، نبیوں کے سردار ہو تم، سید ابرار ہو تم، قرآن مبین علم و یقین، دنیاوں دی خلد بری، رتبہ تیرا سب سے بڑا ہے محور تو ایمان نبی، مرحبا نبی، سونا سونا نبی، میرا محبوب نبی، سونا میرا نبی، نبی سونا میرا نبی، قرآن مبین علم و یقین، دنیا دی خود بری، نور خدا تم ہی تو ہو، ہے مرکز ایمان نبی، یا نبی، مرحبا نبی، سونا سونا نبی، میرا محبوب نبی، سونا میرا نبی، نبی سونا میرا نبی، سونا میرا نبی، نبی سونا میرا نبی، عاشقوں کے دل کی دعا، سامعین کے دل کی صدا، مدثر و زاہد کی دعا، جان کریں تجھ پہ فدا، نور چشم شاہ امم، تیرا کرم ہوگا نکم، صلی علی، صلی علی، ہے سب پہ تو مہربان نبی، نبی مرحبا نبی، سونا سونا نبی، میرا محبوب نبی، سونا میرا نبی، نبی سونا میرا نبی، نور چشم شاہ امم، تیرا کرم ہوگا نکم، نور خدا تم ہی تو ہو، ہے مرکز ایمان نبی، یا نبی، مرحبا نبی، سونا سونا نبی، میرا محبوب نبی، سونا میرا نبی، نبی سونا میرا نبی، سونا میرا نبی، نبی سونا میرا نبی، جہاں کون مکان، شیری زباں، فخر زماں، شمس دہا، بدر دجا، خیر ورا، نور ہدا، رشک ملک، نور خدا، سارا جہاں تیرا گدا، کوئی نہیں تیرے سوا، کرتا رہوں عرض و سما، نور چشم شاہ امم، تیرا کرم ہوگا نکم، تیرا